کہ بچوں کو ڈانٹتے وقت عورت کا بلند آواز کرنا کیسا ہے؟ حماقت ہے، عورت کا اس طرح ڈانٹنا کہ آواز گھر سے باہر نکلے انتہائی نامناسب ہے، اور بچوں پر بات بات پر چلاتے رہنا حماقت کی انتہا بھی ہے، اس طرح بچے مزید آزاد ہو جاتے ہیں، لہذا بار بار ڈانٹنے کے بجائے پیار سے کام لیا جائے۔ اے فلاح و کامرانی، نرمی و آسانی میں ہر بڑا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں۔ واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلو علی الحبیب۔